płacze, nie ten moment, gdy samo bije kije, gonią cię. Ty swojej biedzie krzyknij, to nie koniec. Kto będzie górą, to okaże się. Każdy kij ma dwa końce, więc się w duchu śmiej. Każdy kij ma dwa końce, więc się w duchu śmiej. W duchu śmiej. Jesteś raz pod wozem, to coś się dzieje, coś napędza grę. Bo trzeba nieraz i pół świata obejść, by się przekonać, jak to w domu jest. Każdy kij ma dwa końce, więc się w duchu śmiej. Każdy kij ma dwa końce, więc się w duchu śmiej. W duchu śmiej. Się w duchu śmiej. Każdy kij ma dwa końce, więc się w duchu śmiej. Każdy kij ma dwa końce, więc się w duchu śmiej. Każdy kij ma dwa końce, więc się w duchu śmiej. W duchu śmiej. Każdy kij ma dwa końce, by się przekonać, jak to w domu. Każdy kij ma dwa końce, by się przekonać.